Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Dziś piątek, 3 stycznia, od tej minęła piąta. Trójkowy budzik. Bobby, Indy Słup na 1136. Przypomnę, że także po nowym roku w uzupełnieniu podstawowego zestawu 100 utworów z 26 topu wszechczasów słuchamy także w budziku tego szarego końca. Ale ileż tam perełek właśnie. A, tak jak przed chwilą między innymi z Mowi. Ciąg dalszy za chwilkę. Nowy dzień przed nami. Piątek, 3 dzień stycznia. 3 stycznia, pamiętajmy Państwo, taki suchar kiedyś był. Jak to szło? Kiedy rok ma 3 dni? O, chyba tak to było. Kiedy rok ma 3 dni? 3 stycznia. Ach, ach, ach, ach. Słońce obudzi się kwadrans przed 8, zajdzie przed godziną 16. Dzień potrwa 7 godzin i 51 minut. Prawie 10 minut już dzień dłuższy. No, jeszcze te nieodczuwalne prawie 10, ale jednak na nowy rok, tak, tak. Imieniny Arlety, Danuty, Genowefy oraz Zdzisława. Tak jak wczoraj, tak i dziś składamy najlepsze życzenia imieninowe. 5 po 5 i sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Na północy i na zachodzie pochmurno, miejscami deszczowo, ale w pozostałych regionach ma być pogodnie, słonecznie. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany, na Pomorzu dość silny i porywisty, w Tatrach i Sudetach

Róża Europy na 1111 miejscu, także Róża Europy z innym wielkim przebojem, jak pamiętamy, z Jedwabiem na 95 polskieradio.pl. Głosowanie trwa. Wczoraj ruszył plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Polecamy i zachęcamy. No, niby głosowanie do końca stycznia, ale z każdym dniem czasu coraz mniej, więc nie ma się co ociągać. Jeszcze pół godziny z niewielkim okładem do zakończenia zbierania Państwa propozycji w naszym konkursie Czat i Ogień Obudź Czujność. Przypomnę, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej zwracamy uwagę właśnie na te ważne sprawy, o których często być może niektórzy zapominają, nie dbają o to w sezonie grzewczym. Mamy dla Państwa czujniki czadu i dymu, a dziś tak zwracając uwagę na ten ważny problem dbania o nasze codzienne bezpieczeństwo, szczególnie nocą, wieczorem, rano, chcielibyśmy także przypomnieć, a być może i Państwo w tychże propozycjach SMS-owych, niektóre nagrania, które może nie wprost, ale jednak czy w tytule, czy w warstwie tekstowej jakoś można połączyć i czat, i ogień, i dym, i czujność. 71335 SMS-owo. Proszę nadsyłać odpowiedzi właśnie dotyczące tej dzisiejszej propozycji tematyki ogień, dym, czat albo co jeszcze. Muzycznie. Polska, zagraniczna muzyka z warstwy tekstowej, z tytułów. 71335. Prócz odpowiedzi także w tym samym SMS-ie proszę wysłać imię, nazwisko i adres, pod który ewentualnie, jeśli nasze szanowne jury wybierze i spodoba się najbardziej trafna odpowiedź, wyślemy czujnik czadu i dymu. Wartość takiej nagrody prawie 100 zł. 71335. Polecamy ten numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. No i by była to misja niemożliwe, już chyba wszystko wiadomo. Miejsce 1100. Adam Clayton, Larry Miller Jr., Mission Impossible, temat z filmu na miejscu numer 1100 w rozbiegówce do 26 topu wszechczasów. No troszkę to takie postscriptum, ale tyle fantastycznych perełek do zagrania, jeszcze do przypomnienia, że nie chcielibyśmy, by cokolwiek umknęło z tego zestawu. A i tak wiemy, że czas nieubłagany, antena nie z gumy, więc nie zagramy wszystkiego, wszystkich utworów nie zaprezentujemy. Tym bardziej, że wiele spraw do przypomnienia. Również numer 71335, no jeszcze niecałe pół godziny. Zbieramy Państwa propozycje utworów, które no być może nie wprost swoją treścią, ale jednak być może powinny przypominać nam, bo i to sprawa poważna, choć my traktujemy ją zdecydowanie luźniej tu w zabawie, to jednak zwracamy uwagę na bardzo ważny problem. Czat i ogień, obudź czujność. Nasz konkurs w budziku jeszcze przez niecałe pół godziny. Czekają na Państwa czujniki czadu i dymu. Oby nigdy nie były potrzebne, ale licho nie śpię, więc warto wyposażyć się w takie urządzenie albo wygrać w naszym konkursie. 71335. Utwory, tytuły, być może z tekstu, coś wyciągnięte z kontekstu nawet samego, nawet nie z refrenu, utworów muzycznych polskich, zagranicznych wykonawców, które gdzieś jakoś tam się kojarzą. Nam luźno i być może do śmiechu, ale zwracam uwagę na poważny problem. Tego się trzymajmy. 71335 do odpowiedzi, imię, nazwisko i adres, i z kompletem tychże odpowiedzi jeszcze przed kącikiem z muzyką country. Teraz 18 minut po godzinie 5 sięgamy pamięcią do muzycznego trójkowego kalendarza. Takie urodziny uwielbiamy, takimi nagraniami chcielibyśmy honorować tych najwspanialszych, których uwielbiamy także na koncertach, bo przed nami nagranie właśnie koncertowe. 74 lata temu urodził się multiinstrumentalista, producent, aranżer. Sławę oczywiście przyniosła mu gra w zespole Led Zeppelin. Rocznik 46. John Paul Jones. Yeah! Zeppelini w muzycznym spotkaniu ze światem dat. Dziś urodziny 74. Tak, tak. 74. obchodzi John Paul Jones. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i do naszego konkursu, rzecz jasna, tak, że Państwu się skojarzyła piosenka Zeppelinów właśnie. Przypominamy o konkursie Czad i ogień, obudź czujność. 71335. Zbieramy Państwa propozycje nagrody już za niecałe 20 minut. A propos nagrania, które przed chwileczką, tym bardziej, że to koncertowe, mówiłem, że okazja do tego, by zrobić głośniej, to pan Andrzej z Tarnowa, nasz budzikowy Phelps, informował chwilkę temu, że ma dobry głośnik w radiu i nie zawaha się go użyć. Z pływackimi pozdrowieniami. Mam nadzieję, że po zakończeniu tego nagrania, czyli teraz właśnie, panie Andrzeju nas jeszcze słyszy. No, przyznam szczerze, tutaj w studiu też sobie, tylko proszę nikomu nie mówić, troszkę pozwoliłem. Wióry iskry z głośników się nie sypały, ale gdzieś w okolicach Torwaru to chyba pewnie było słychać. 25,5 minuty po godzinie 5. Teraz słuchamy głośno i wyraźnie, co w kalendarzu, co wydarzyło się w historii właśnie 3 stycznia. W 1795 roku Rosja, Austria i Prusy zawarły tajny traktat dotyczący ostatecznego trzeciego rozbioru Polski. To było 225 lat temu. 123 lata temu urodziła się Pola Negri, polska aktorka, międzynarodowa gwiazda kina niemego lat 20. Zmarła w Stanach Zjednoczonych w 1987 roku. 114 lat temu urodził się Roman Brandstetter, dramaturg, poeta, laureat Nagrody Polskiego Pen Klubu za przekłady. Autor m.in. sztuk, opowiadań i powieści. Zmarł również w 1987 roku. 75 lat temu zmarł Ferdynand Antoni Ossendowski, pisarz, publicysta, podróżnik, członek Akademii Francuskiej, był działaczem politycznym, naukowym i społecznym, autorem ponad 70 książek podróżniczo-przygodowych. Równo 10 lat temu pożegnaliśmy dziennikarza sportowego, przez lata związanego z tygodnikiem Piłka Nożna, gdzie zajmował się głównie korupcją w polskim futbolu, ekstraklasą, polską piłką reprezentacyjną. Jest autorem książek poświęconych tematom sportowym. 10 lat temu zmarł Janusz Atlas. A w muzycznym kalendarzu kolejne najlepsze życzenia urodzinowe. 73 lata kończy muzyk, kompozytor, lider Czerwonych Gitar Seweryn Krajewski. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust. Braku słów, uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, że bo potem będzie wstyd. Nie wybaczy mi chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd. I nie wybaczy mi chłodu ust twych. Seweryn Krajewski, rocznik 1947 i z tym właśnie utworem również w plebiscycie na te najwspanialsze piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Zachęcamy, wczoraj ruszył plebiscyt. Państwo, słuchacze Polskiego Radia, programów pierwszego, drugiego, trójki, czwartego wybierają swoje ulubione utwory spośród 95 polskich piosenek wskazanych przez dziennikarzy muzycznych wymienionych czterech programów Polskiego Radia. No a później znakomite nowe aranżacje, nowe życie tych niezwykłych przebojów. 95polskieradio.pl, strona internetowa, na której można oddać swoje głosy. Przypomnę, w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. No więc tak się wszystko pięknie złożyło, nie tylko urodzinowo, w dniu urodzin Seweryna Krajewskiego, także w plebiscycie, który ruszył wczoraj. Polecamy i zachęcamy. No a teraz po 5.30 najświeższe informacje pogodowe. Europa Północna, częściowo środkowa pod wpływem rozległego niżu. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże. No i Polska pozostanie na skraju rozległego wyżu z centrum nad Bałkanami. Po południu na północnym zachodzie zaznaczy się wpływ Zatoki Niżowej z chłodnym frontem związanej z niżem z nadpółnocnej Skandynawii. No i zalegać będzie suche powietrze polarne morskie. No takie suche, że niektórych jeszcze po Sylwestrze sushi. Dziś na północy i zachodzie pochmurno, miejscami deszczowo, w pozostałych regionach pogodnie, słonecznie, wiatr południowo-zachodni słaby, umiarkowany, na Pomorzu dość silny, porywisty, a ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i pięknie w dzień na termometrach od zera na Podhalu, plus 2 w Bieszczadach i na Suwalszczyźnie, 4 stopnie w centrum i nad morzem, a najwyższa temperatura miejscami na zachodzie do plus 7 stopni. No i jeszcze jedne urodziny w muzycznym kalendarzu, nie ostatnie, ale te, które bardzo nas cieszą, bo okrągłe 50. obchodzi je Jacek Chrzanowski, basista Heja. Kalendarium muzyczne. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. Lucky. Zamykamy dzisiejsze muzyczne kalendarium najmłodszym z grona jubilatów, w tymże właśnie gronie. 45 lat kończy dziś Thomas Balgander, muzyk Daft Punk. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, pamiętając nie tylko o jubilatach, także o solenizantach dziś Arlety, Danuty, Genowefy oraz Zdzisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Piątek, 3 stycznia przed nami. Pięknego dnia życzymy. Pierwszy weekend po nowym roku nam się szykuje. Przyszykowałem dla Państwa nagrody niespodzianki. Czujniki czadu i dymu w naszym konkursie Czad i ogień, obudź czujność. Taka właśnie akcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, również we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Zwracamy uwagę na bardzo ważną kwestię bezpieczeństwa. Czad i ogień, obudź czujność. Więcej szczegółów na naszych stronach internetowych. A dziś szukaliśmy nagrań, które może nie wprost, no, może troszkę do śmiechu, ale mówimy o poważnych sprawach, mówią o tych właśnie problemach. Najwięcej propozycji od Państwa: The Doors, Like My Fire, Blackout, Wielki Ogień, Deep Purple, Smoke on the Water, Vangelis, Rydwany Ognia, Ira, Ogień, Kult, Gaz na ulicach, Kazik, Spalam się, Kings of Leon, Sex on Fire, Tilt, Czad, Czad, Czad oraz Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień. Ale czujniki czadu otrzymują dziś od nas pani Zenona z Warszawy za odpowiedź: na koncertach krzyczysz więcej czadu, a więc Krystyna Prońko i jesteś lekiem na całe zło. Gratulujemy. Samba przed rozstaniem. Hanna Banaszak śpiewa: bądź, zostań jeszcze chwilę, moment. Płonę, płonę, płonę, płonę. Pani Alicja z miejscowości Wiązów na Dolnym Śląsku otrzymuje czujnik czadu i jeszcze pan Jakub z Zielonej Góry, Tulia i utwór zatytułowany Pali się. Serdecznie gratulujemy. Czujniki czadu i dymu wysyłamy pocztą, a kolejne nagrody w naszym konkursie w przyszłym tygodniu. We wtorek polecamy się i również akcję, by zaznajomić się z ważną tematyką bezpieczeństwa nas wszystkich. Czad i ogień, obudź czujność. Więcej szczegółów na naszych stronach internetowych i do usłyszenia w Budziku w przyszłym tygodniu. Za 18 minut 6. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kącik z muzyką country prezentuje Korneliusz Pacuda. Dzisiaj dwie tradycyjne amerykańskie piosenki świąteczne. Na Boże Narodzenie warto zaśpiewać tak jak Connie Smith. Właściwie trzeba się wspiąć na górę, żeby głos niósł się szeroko i daleko. Go tell it on the mountain. Idź na górę, by głosić prawdę, prawdę radosną. Oto narodził nam się Zbawiciel. Connie Smith śpiewa to w sposób niezrównany. Go tell it on the mountain, over the hill, and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hill. Mountain. To był gospel. Tak, proszę Państwa, Connie Smith głosiła na górze, że urodził nam się Zbawiciel i tę radosną wiadomość radziła przekazać dalej. A za chwilę Murzyński zespół. To jest ciekawostka, dlatego że oni śpiewają a cappella, czyli nie ma tam podkładu żadnego instrumentu, same cztery męskie, wspaniałe głosy, szczególnie bas, ale te wyższe także. The Fairfield Four lubią nagrywać piosenki country i piosenki tradycyjne. Last Month of the Year, czyli ostatni miesiąc w roku, to jest właśnie melodia, którą można pięknie zaśpiewać bez orkiestry. Fairfield Four. Well, tell me, when was Jesus born? You know it was the last month of the year. Oh, when was Jesus born? You know it was the last month of the year. Oh, when was Jesus born? You know it was the last month of the year. Pięknie, przebojowo i bez instrumentów. No, rozkręcamy się, nie tylko muzyka country, także gospel. A spotkanie z Korneliuszem Pacudą w przyszłym tygodniu polecamy i zachęcamy. Za 10 minut szósta z topu wszechczasów, miejsce 1022. Thank you. sprawie na do usłyszenia z rozbiegówki do topu wszechczasów z miejsca 1022. No i zgodnie z założeniami dociągnęliśmy do miejsca numer 1000, dokładnie do miejsca numer 1010. The Water Boys, na do usłyszenia. My pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 6 minut o 6 serwis potem piątkowy. Zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Do usłyszenia. Turns